Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел 7. Добра, што ёсць ночы. У іх пачварнасць і жах выглядаюць цалкам натуральнымі. Божа, не дай Бог маці такое нарадзіць і пабачыць. Голас Тамары быў зусім не пракурорскім. Яна казала, як звычайная кабета, уражаная відовішчам. У невялікай драўлянай труне, якая была зроблена з абрэзкаў вагонкі, хоць і груба, але дастаткова акуратна, ляжала мёртвае немаўля з вялізнай, выцягнутай даверху, амаль у свае паўроста галавой. Гідрацэфал. Я дастаў скарчанелае цельца, нечакана цяжкое, яно падалося мне жалезнай лялькай, абцягнутай тоўстым латэксам. Цалкам разгарнуў вялікую мяккую пялюшку хлопчык. Пупавіна адпала некалькі дзён. Тамара не кранулася мёртвага дзіцяці. Вось і ўсе адгадкі. Не думаю, што ўсе. Неахвотна запярэчыў я. Мне насамрэч не хацелася ні спрачацца, ні думаць пра нешта. Так недарэчна супала просьба надзеі нарадзіць ад мяне дзіця і мёртвае немаўля. І такое ж можа нарадзіцца. Мы так мала бачым на вуліцах хворых людзей, што думаем, быццам усе нараджаюцца здаровымі, фізічна беззаганнымі. Больш нам наўрад ці трэба, настойліва працягнула Тамара. Ніякага заказу на дзіця не было. Быў мужчына, выпадковая цяжарнасць, нараджэння хворага дзіцяці. У мужыкоў заўсёды хапае розуму абвінаваціць у такім няшчасці жанчыну. Відавочна, быў канфлікт. Раніцай пашукаем на дачы кіроўцы, знойдзем і тое, на што напаролася Настя. Напаролася? Здзівіўся я. Напаролася, упэўнена кіўнула Тамара. Не шукай таго, чаго не было. Магла бегчы, спатыкнуцца, упасці. Накрапваў дождж, мігалка машыны даішнікаў рэзала вочы, я раздражнёна думаў над тым, чаму яны не выключаюць яе, чаму Тамара не загадае тое зрабіць. Пад'ехалі нарэшце выратавальнікі на сваёй газелі з абсталяваннем. З блытанага аповеду кіроўцы фуры вынікала, што сутыкненне адбылося адразу пасля таго, як ён размінуўся з сустрэчнай. Кіроўца аўто, якое выязджала з павароту на Ляўдок, прапусціў гэтую сустрэчную і адразу выехаў на шашу. Ад удару машыну адкінула на металічны слуп і літаральна абгарнула вакол яго. Моцна завуркатаў рухавік, пасля зароў, потым пасыпаліся іскры пад тонкі вісклівы гук. Выратавальнікі разразалі жалеза, каб дастаць труп кіроўцы. Участак дарогі, асветлены фарамі аўтамабіляў і жоўта-сінімі мігалкамі машын, даішнікаў і хуткай, выглядаў у абсалютнай чарнаце ночы урачыста злавесна. Рэдкія машыны на трасе сцішвалі ход, праязджалі амаль бязгучна. Я адышоў падалей за куст на дарозе на Ляўдок, закурыў, глядзеў на постаці. Ні пра што не хацелася думаць. У паветры віселі, таўкліся, як жамяра, дробныя кропелькі вільгаці, ліплі да твару і шыі. Быццам нешта нябачнае, велізарнае, бясформеннае, але жывое хавалася ў цемры, на правах гаспадара бессаромна абмацвала кожнага і ўсё, што трапіла ў яго ўладанні. Яно мокрае і чорнае тут гаспадар. І нават калі прыйдзе ранне, яно распаўзецца туманом, прыўзнімецца да нізкіх аблокаў, агромністае, бяздушнае і холоднае. Што задумаўся? Тамара падышла да мяне. Запальнічку не взяла. Трэба ж, колькі узнімаліся род ночы, ніколі нічога не забывала. Некалі ўсё здараецца ўпершыню. Я б стрыкнуў, пачакаў, пакуль Тамара дастане з пачка цыгарэту, паднёс у жмені жоўты агеньчык да яе скуластага твару. Значыць, ніхто нашую Насцю не думаў скарыстоўваць у якасці інкубатара. Адказы на большасць пытанняў бываюць вельмі простымі, нібыта ўсцешваючы, заўважыла Тамара. Вось разбярэшся заўтра з кіроўцам, можа, у яго была сапраўдная любоў. Насця магла паспрабаваць ад адчаю, ад цікавасці стаць нармальнай жанчынай. Раптам цяжарнасць яе змяніла. Калі мужчына кахае па-сапраўднаму, ён на многае пойдзе. Мог і ўгаварыць Насцю, каб нарадзіла яму. А мне вось прапанавалі бацькам стаць сурагатным. Словы вырваліся самі сабой, не збіраўся аніяк, не думаў нават, што скажу Тамары пра тую просьбу, ды яшчэ ў такі момант і такім тонам, быццам прашу парады. Тамара маўчала, як не пачула маіх слоў, не перапытвала, не спынялася раз-пораз зацягвацца. Нарэшце яна дакурыла, адышла на ўзбочыну, кінула і прытаптала нагой акурак. Я зрабіў тое ж. Мы моўчкі пайшлі да месца аварыі. «І ты адказаў?» – нечакана запытала Тамара. Я ўздрыгнуў. «Не паспеў?» «Толькі не ўздумай цяпер адказваць!» – насмешліва жорстка папярэдзіла Тамара. «Чаму?» Разгубіўся я больш ад таго, што Тамара не забылася на мае словы, думала пра іх і вось цяпер вучыць, як школьніка перад экзаменамі. Таму такія прапановы, як тэст, калі задумаўся мужык, ад яго трэба бегчы. Што б ты цяпер не адказаў, тэст ты праваліў. І ведаеш, Тамара прыпынілася, бо мы ўжо амаль падышлі да машыны, а ёй, мабыць, неабходна было дадаць колькі словаў. Вось ты меркаваў, што Насцю скарысталі як інкубатар. Ты лёгка са словам абыходзішся. Скарыстаць зусім не тое. Скарыстаць – узяць і не аддаць узамен. Вось ты, Нацькай, карыстаешся месяц. Маўчы. Паехалі. А яна мной не карыстаецца? Захлынуўся я воклічам, але падпарадкаваўся Тамары, трымаў у глотцы свае словы. Жанчыны заўсёды бароняць жанчын. Бач, я скарыстоўваю. А яна мяне? Хіба надзея не карыстаецца мной як мужчынам? Яна хіба мала ад мяне атрымлівае? Гэтулькі гадоў не ведаць элементарнай мужчынскай ласкі і цяпер бярэ на поўніцу ўсё ад мяне. А я ж даю ўсё, што магу. Ці была б яна з некім больш шчаслівай? Сама ж прызнавалася, са мной, менавіта са мной, адчула ўпершыню тое, што падалося ёй стратай самой сябе, калі, здавалася, сэрца спынілася ад неспазнанай раней асалоды, пра якую і думаць не магла, у якую не верыла. Хіба яна не захлынулася тады шчаслівымі слязьмі ўдзячнасці? Хіба не цалавала мяне апантана, не шаптала бясконца самыя пяшчотныя словы? «Дай запальнічку». Зазвычай Тамара не курыла ў салоне аўтамабіля, а тут павярнулася да мяне, пацягнулася тонкімі вузлаватымі пальцамі. Я разгублена ляпаў па кішэнях, куды засунуў запальнічку, і нечага баяўся глядзець у вочы пракурора. Ды прыйшлося, як і чакаў, у гэтых вачах застыў папрок. Абвінавачанне нават. «Не крыўдуй, сам падумай». Нечакана ціха сказала Тамара: «Ну чаго яна лезе? Якое яна мае права ўвогуле нешта мне ўказваць? Знайшла аб'ект для выхавання? Сумна адной стала. Віктор вось ведае». Тамара лёгка кіўнула прыпаленай цыгарэтай у бок нашага кіроўцы, маўклівага, мне іншы раз здавалася, быццам ён нямы. Яшчэ і знешнасць такая непрыкметная, сцішваецца сам недзе ў куточку прыёмнай, калі вольны, тры словы пра яго не скажаш. «Тваёй надзеі хапіла ўсяго». «Я ведаю», – трохі крыўдліва ўставіў я. «І пра звальненне са школы ведаеш, пра даносы на яе ва ўсе інстанцыі, нават у КГБ ведаеш, пра допыты, пра ператрусы». Тамара не паварочвалася да мяне, страсянула попел праз адчыненае акно. «Дык ведаеш?» «Не», – ціха адказаў я, агаломшаны пачутым. «Былая свякруха помсціла». «Дурняў і без свякрух хапае», – уздыхнула Тамара. «Калегі так званыя, Надзея ж гісторыю выкладала». Некаму вельмі не спадабалася, як яна пра, як яго там, Касцюшку вучням расказвала. Пайшоў першы данос, маўляў, настройвае дзяцей супраць славянскага братэрства, ставіць пад сумненне значнасць адзінай саюзнай дзяржавы. Атрымала па пошце кнігі, пайшоў данос пра атрыманне нейкай незаконнай друкаванай прадукцыі, налепак, бо якраз дзятва дурэла, на канікулы са сталіц папрыязджалі, ляпілі всякае на слупы. А ў яе самой не хапала хітрасці змаўчаць пра сваё стаўленне да таго княства літоўскага, да пагоні той. Вось і папрасілі са школы. На маё імя, пакуль яна выкладала, 18 лістоў прыйшло. Адно нават з подпісамі бацькоў не палінаваліся. У чым толькі не абвінавачвалі яе. Нават у стварэнні падпольнай арганізацыі дзеля звяржэння мясцовай улады. «А ты не смейся!» Нечакана павысіла голас Тамара, і цяпер я заўважыў, як яна паглядвае на мяне ў люстэрка задняга бачання. Я ж і праўда міжволі усміхнуўся, няўжо не дурнота пісаць такое. «Ды якая багатая фантазія ў чалавека», – апраўдаўся я. «Багатая! У мужыкоў, якіх мы, бабы, пасылаем з іх жаданнем залезці нам у трусы, фантазія багатая». Жорстка загаварыла Тамара. «Я таго пісара хутка вылічыла. Надзея распавядала мне пра свае справы школьныя і няшкольныя. Настаўнік. Бач, развядзёнка не хацела спатоліць яго прагу. Карацей, Надзея намі, і не толькі намі, правераная ці не рэнтгенам. Чыстая душа, няхай сабе і любіць тое, што лепш у наш час не любіць». Але няма ў яе ні камянёў за пазухай, ні дулі ў кішэні. Яна нацярпелася, то мы яе ў крыўду не дадзім. Праўда ж, Віктар?» Тамара злёгку ляпнула па плечуку кіроўцы. «Не дадзім», – ледзь чутна адказаў кіроўца. «Суседа дачку паўгода ва ўніверсітэт рыхтавала, рубля не ўзяла, дзяўчына на бюджэт паступіла». «Чуў?» Тамара спыталася ўжо з усмешкай у голасе і дадала: «У яе абаронцаў многа ў горадзе. Цяпер во раз у квартал за бесцань раздае рэшткі тавару. Бачыў жа, некалькі шматдзетных сямей адзеннем забяспечвае, вельмі шчыры, адкрыты чалавек і кахаць умее». Зусім ужо нечакана зазначыла Тамара і замоўкла. Не чакаў, што апошнія словы бы які молат бэхнуць па мазгах. Жанчыне можа быць бясконца добра з мужчынам зусім не таму, што ён атлет і умелец, а проста таму, што яна яго кахае. І яна шчаслівая, бо побач з ёй каханы, бо яна дорыць яму сябе. Вось такая нечаканая думка. «Надзея кахае мяне? Ніколі не думаў. Чаму не думаў? Чаму я за сваё жыццё ўвогуле ніколі не думаў пра каханне? Баяўся гэтага слова ці чакаў?» Так чакаў, бо недзе там у мазгах, як на складзе, адклалася задубела праржавела аксіёма: каханне выбуховае пачуццё, шквал пачуццяў і эмоцый, нешта такое, якое ні з чым не зблытаеш. А ў нас з надзеяй усяго секс. Але ж калі толькі секс, дык хіба я не атрымліваю ў ложку аднолькава з надзеяй? А калі не толькі секс, дык што яшчэ? Паглядзі на сябе з боку, казаў я сам сабе. Выключаем з размоваў секс, тут раўнавага. Далей глядзім. Гатуе вячэру? Гатуе. А ты гатаваў на дваіх? Ні разу. А каву запарваў? А яна таксама запарвала. Посуд мые? Мые. Ты заўважаў, як паспявае працерці пыл, нешта паставіць, пераставіць? У цябе былі два кубкі, два відэльцы, каструлька ды патэльня. А сёння ты заўважыў новы чайны сервіз? Яна прынесла, быццам у яе іх некалькі. Посуду стала колькі? Урэшце, якой стала твая кухня? Яна паспела памыць вокны, быццам між справай, мые тваю бялізну, мые, ты ж толькі побач стаіш ля пральнай машыны, прыбірае, колькі ўсяго новага ў тваім пакоі, яшчэ камплект бялізны, настольная лямпа, попельніца крышталёвая, сурвэткі. Твой пакой стаў утульным, у яго табе хочацца вяртацца. А што ты даў ёй матэрыяльнага? Замяніў выключальнік і падкруціў гайку на вадаправодзе. Яна выслухоўвала цябе пасля работы, спачувала, суцяшала, суперажывала. Яна ведае, колькі ты зарабляеш, ведае твае цяжкасці, пыталася пра планы і мары. А ты ведаеш, чым яна жыве? Яна ж для цябе гандлярка з рынку днём, хатняя гаспадыня вечарам і каханка ўначы. Усё. Ты хоць раз пацікавіўся яе турботамі, спытаў, як справы. Ага, табе прыкра пытацца пра тавар ды грошы. А ты ведаеш, якімі бываюць дарогі ў Маскву па тавар? Ведаеш, як жанчыне двое сутак абыходзіцца без выгод і гарачай вады? Гідзяць цябе такія сітуацыі, а новыя майкі на лета, якія яна табе прывезла, вось такая брудная і смярдзючая, не гідзяць? Я не разумеў, што са мной адбываецца, то быў нейкі акт мазахізму. Я адчуваў ці не салодкі боль ад жорсткіх пытанняў самому сабе. Мо першы раз за сваё жыццё я ацэньваў свае паводзіны без адзінай спробы апраўдання. О, я б знайшоў апраўданне ўсяму, я б запярэчыў, але не сёння. Падкіньце мяне да дзяжурнага, папрасіў я. Дзяжурны магазін на прывакзальнай плошчы, які працуе кругласутачна. Развітаўся з пракурорам і кіроўцам, перабег плошчу. На ганку магазіна стаялі два маладзёны, мабыць, некага чакалі. У магазіне было гулка і пуста, зяла плітка толькі што памытай падлогі. Прадавачка ўзнялася аднекуль з-за вітрыны і глянула на мяне незадаволена, імгненна вызначыўшы: «Пакупнік у сціплай вятроўцы і ношаных джынсах возьме адно цыгарэты. Хіба сумка ў яго скураная, быццам нятанная?» Я і насамрэч спытаў пачак цыгарэт, пасля дзве шакаладкі і толькі потым бутэльку белага віна і бутэльку каньяку. Дзяўчына заўсміхалася, рухі яе сталі ветліва папераджальнымі, нават прамармытала нешта кшталту «калі ласка». Віно паклаў у сумку, каньяк нёс у руцэ. Ранейшыя маленькія кроплі нябачна віселі ў паветры, ліплі да твару. засветленага ганка я ступіў у цемру за рог магазина, і дарогу мне перакрылі двое. Тыя самыя маладзёны, ПТВшнікі, адзначыў я для сябе. Прыязджаюць з суседніх райцэнтраў, будучыя трактарысты і зваршчыкі, нахабныя, дурныя, не хочуць нікога ведаць у твар. «Мужык, накінь на бутэльку піва», – сказаў адзін, амаль ветліва сказаў. «Заўтра аддамо», – рагатнуў. Я перахапіў бутэльку ў руку, у якой трымаў і сумку, палез па партманет. «І колькі табе?» – спытаў з усмешкай. А чаму б і не даць? Няхай п'юць, такіх ужо не перавыхаваеш. Пяцёрку, гыгыкнуў другі і насмешліва, але нервова працягнуў. Кашалёк давай, доўбня. У баку пачуўся шоргат. Я глянуў, за два крокі быў трэці. Ён стаяў увесь у цемры, толькі вузкая палоска святла падала на яго грудзі і жывот. Ён трымаў рукі прыўзнятымі і вастрыём нажа ляніва калупаў паз ногці. Твар было не разгледзець, але ўся пастава яго, спакойная, упэўненая і адначасова наструненая, казалі пра тое, што ён галоўны, і яшчэ пра многае. Я спыніў руку ў кішэні, прыглядаўся. «Аглух, мужык!» Запсіхаваў першы маладзён. «Усё давай, і сумку сваю патрымаем». На што яны разлічвалі? Я не запомню ні твараў, ні постацяў. Не, хлопчыкі, памыліліся. «Не трэба крыўдзіць маладых», — здзекліва павучальна працягнуў раптам трэці. Рухі яго рук спыніліся, і я заўважыў тое, што і чакаў пабачыць. Пяць кропак на руце, татуіроўка, я і чатыры вышкі. І толькі цяпер я зразумеў, мяне, следчага пракуратуры, бяруць на гоп-стоп два маладзёны, якіх нацкоўвае раней судзімы. Нож у яго руках не запалохванне, а папярэджанне. Цяпер каля дзвюх гадзінаў ночы, плошча пустая, нават таксі няма. Цягнік пройдзе толькі раніцай. Не, наўрад ці спрацуе нож. Двух маладых на мяне аднаго дастаткова. Дзыбатыя, дужыя. А калі я адпушчу зараз сумку, бутэлькай каньяку агрэю аднаго, вось тады можа спрацаваць і нож. Калі былы зэк вывеў на паляванне сваіх маладых ваўкоў, ён павінен давесці справу да канца, прычым такога, у якім ён будзе пераможцам. Закрычаць «Я следчы пракуратуры»? Дзяцінства, дарэмна, сорамна, не спрацуе, яны не пабягуць уцякаць. А недзе на далёкай адгэтуль ціхай вуліцы ў маім пакоі ў крэсле спіць надзея. Зачакалася мяне, заснула, ці не спіць, сядзіць і глядзіць у цемру вуліцы, раптам там з'явіцца мая постаць. Як жа гэта далёка! Я не даставаў руку з кішэні. Да мяне пацягнуўся адзін з маладзёнаў, ён стаяў блізка, я бачыў яго твар, напружаны, застылая усмешка перакрывіла вусны. Нос бульбінай, вочы крыху пукатыя, скулы невыразныя, шырокія надброўныя дугі, вострае падбароддзе. Рукі. З такімі трэба размаўляць жорстка. Яны разумеюць толькі тую мову, у якой загад і папярэджанне. «Давно адкінуўся? Пацаноў на гоп-стоп нашпігоўваеш? Не занадта маладыя? Глядзі!» Я крыху павярнуўся ў бок таго, трэцяга, пытаўся упэўнена, нават з выразнай перавагай. Юнакі разгубіліся, азірнуліся на свайго настаўніка. Я скарыстаў момант, спакойна дастаў партманет, выцягнуў купюру, здаецца, дзясятку, працягнуў у бок маладых. «Трымай на сваё піва, заўтра да абеду прынясеш, знойдзеш мяне ў пракуратуры». «Атас!» Ціха, але жорстка прагучала каманда ад трэцяга. Нож знік з яго рук, яны апусціліся ўздоўж ног. «Выбачай, начальнік, памылка, просім прабачэння». І раптоўна знік у цемры, ступіўшы назад, бязгучна бы здань. Маладзёны сарваліся з месца, гучна тупаючы, пабеглі чамусьці да асветленага ўвахода ў магазін, потым крута звярнулі ў бок. «Толькі цяпер мяне затрэсла». Паставіў сумку і пляшку на зямлю, закурыў. «Вось дык маеш». Следчага пракуратуры маглі абрабаваць нейкія ПТВшнікі. «Заўтра ж падыду туды. У мяне выбітная памяць на твары. Аднаго я запомніў, ноччу пазнаю. Выпаўскі, гадзяняты». Дом сустрэў мяне чорнымі вокнамі і закрытымі дзвярыма. Адчуваючы, як пуста і холадна робіцца ўнутры, я адамкнуў дзверы сваім ключом, знарок не стаў глядзець, ці ёсць другі ў схованцы. Уключыў святло і ціха зазірнуў у пакой. Не было надзеі. Было чыста, ўсё прыбрана, нават пастель на канапе перасцеленая. Сеў у крэсла, пацягнуў на сябе попельніцу. Глядзеў на бутэлькі з віном і каньяком і думаў, навошта я браў іх, што я збіраўся сказаць надзеі, а можа і лепш, што яна пайшла. Не трэба нічога тлумачыць і годзе саплівых думак. Выпіць зараз аднаму нагбом з рыльца. Не, мне раніцай трэба ў ляўдок. Курыў, глядзеў на бутэлькі, і раптоўна прыйшла з ніадкуль упэўненасць у тым, што надзея ніколі больш сюды не прыйдзе. Ніколі. І ці прыходзіла ўвогуле? Не, з рыльца я піць не буду. У мяне ёсць ажно 6 кілішкаў. Надзея прынесла.